ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। हन्य अधिकरण नामक इस अधिकरण के दो वर्णक हैं, उनमें से प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दो श्लोकों का विचार कल हो चुका है। भाष्य में प्रथम वर्णक का विस्तार से स्वरूप भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। विषय को प्रथम बताया जा रहा है भगवान भाष्यकार के द्वारा। हानि अधिकरण के विषय के रूप में तांडी शाखा की जो उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 13वें खंड में जो श्रुति आई उसे भी इस अधिकरण के विषय के रूप में बताया जा रहा है। तो भाष्य को हम लोग देख रहे थे अस्ति तांडीनाम श्रुति अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसं भवामि इति अने इति तांडीनाम श्रुति रस्ति। ऐसा अनुय करना, ये तांडी शाखा की श्रुति हैं, यह बताती हैं कि दो दृष्टांतों के द्वारा अश्व और राहु के द्वारा ग्रस्त चंद्रमा का जब राहु मुख से प्रमोचन होता है, चंद्रमा की वह एक अवस्था मोक्ष के ग्रहण की, ग्रहण के मोक्ष की अवस्था, तो उन दोनों अवस्थाओं में चंद्रमा राहु ग्रस्त होता है यानी ग्रहण काल में, तो अस्वस्थ होता है। जब ग्रहण छूट जाता है तो ग्रहण के मोक्ष अवस्था को बताया गया राहु मुख से चंद्रमा का प्रमोचन, यानी ग्रहण का मोक्ष हो गया। तो ग्रहण काल में जैसा चंद्रमा भास रहा था अस्पष्ट, ऐसा न भास करके स्पष्ट भासता है, ये द्वितीय दृष्टांत में जो धर्म है उसे दार्ष्टान्त में समानता के रूप में लेना है। तो दार्ष्टान्त में भी विद्वान जब तक शरीर के साथ तादात्म्यापन्न होकर के रहता है तब तक शरीर के गुण दोषों से वह गुणवान या दोषवान प्रतीत होता है, और सदोष इस शरीर का, विकारी शरीर का, जैसे ही विद्या से तादात्म्य संबंध छूट जाता है, तो शरीरम धुत्वा का अर्थ है शरीर में से अहम भाव को त्याग करके, तो राहु के तरह एक प्रकार से शरीर है और चंद्रमा के तरह आत्मा है। तो राहु ग्रस्त चंद्रमा रहता है यानी ग्रहण अवस्था में रहता है, तो अपने स्वरूप से अभिव्यक्त नहीं हो पाता, खग्रास चंद्र ग्रहण काल में उसका स्वरूप आच्छादित रहता है। ऐसे ही शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है आत्मा, शरीर रूपी राहु से ग्रस्त आत्मा रूपी चंद्रमा रहता है, तो आत्मा जैसा है ऐसा न भास करके शरीर के विकारों से विकृत भासता है। और जैसे ही विद्या से ये शरीर रूपी राहु के द्वारा ग्रस्त आत्मा रूपी चंद्रमा का मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, ग्रहण छूट जाता है, तो फिर आत्मा अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है। उसे बताया कि अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि, जैसे शरीर में से आत्मा अभिमान निकल जाएगा तो कृतात्मा हो जाता है, संस्कारित यानी आत्मा के वास्तविक स्वरूप के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला हो जाता है। और आत्मा का ही वास्तविक स्वरूप के संस्कार से संस्कारित चित्त वाला व्यक्ति वह अकृत जो ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक इस व्युत्पत्ति के अनुसार निर्विशेष ब्रह्म भाव है, उस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ शरीर में से तादात्म्य अभिमान छोड़ दिया, धुत्वा शरीरम से जो बताया जा रहा है, तो शरीर आश्रित जो शरीर से तीनों शरीर लेना, तो कर्म रहता है पुण्य पाप सूक्ष्म शरीर के आश्रित, तीनों शरीरों में से आत्मभाव विद्या से व्यावृत्त हुआ तो कर्माश्रय बुद्धि जो सूक्ष्म शरीर का प्रधान अवयव है उसमें से भी आत्मभाव हट जाएगा तो कर्म अपने आप ही छूट जाएगा। तो यहाँ धुत्वा शरीरम इन इस शब्द से एक प्रकार से और कृतात्मा इस शब्द से ये बताया गया पुण्य पाप का त्याग तांडी श्रुति में, कि विद्वान शरीर को छोड़ देता है और कृतात्मा हो जाता है का अर्थ है शरीर में से आत्मभाव की व्यावृत्ति होने से शरीर अंतःपाती बुद्धि संश्लिष्ट पुण्य पाप अभी तक स्वाश्रित समझ रहा था, बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से उनको छोड़ देता है, अलग ही रहता है। तो ये कर्म त्याग बताया हान पुण्य पाप का तांडी श्रुति में, ये भी यहाँ का विषय है कि यहाँ खाली हान मात्र श्रुत है, कृतात्मा शब्द से और धूत्वा शरीरम शब्द से। वो जो विद्वान के द्वारा त्यागा गया कर्म है वहाँ पर अन्य कर्तृक उपायन विद्वान के द्वारा त्यक्त पुण्य पापों का अन्य कर्तृक उपायन का उपसंहार हो नहीं होगा या होगा ये संशय हो जाएगा। इसलिए एक ये वाक्य भी विषय है। और टीकाकार ने इस वाक्य का अर्थ कर दिया था, अथर्ववेद यानी मुंडक उपनिषद का मंत्र भी बताया जा रहा है यहाँ के विषय के रूप में इस अधिकरण के, तथा अथर्वणिका नाम तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम इति श्रुतिरस्ति, ऐसे लेना। अस्ति तांडिनाम श्रुति यहाँ से अस्ति और श्रुति पद का यहाँ पर भी अनुवर्तन ले आना। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो श्रुति है। विद्वान के पुण्य पाप का हान बताने वाली। तो मुंडक उपनिषद में नदी के दृष्टांत से, छांदोग्य में अश्व और राहुग्रस्त चंद्रमा के दृष्टांत से जैसे विद्वान के पुण्य पाप का हान बताया है, ऐसे नदी दृष्टांत से मुंडक उपनिषद में विद्या से विद्वान के पुण्य पाप का हान बताया गया है। तो तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित जो दृष्टांत है वो पूर्वार्ध में है, यहाँ दृष्टांत मात्र बताया गया। यथा नद्यः छन्दमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम्। यह मंत्र है। तो नदियाँ जैसे अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र भाव को प्राप्त होती हैं, ऐसे विद्वान नाम रूप को छोड़ करके अपने ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। तो वेदांत में पूरे संसार को नाम रूपात्मक मात्र माना गया। तो विद्वान की उपाधि जो अविद्या काम और कर्म है ये भी नाम रूप ही है, और इनसे प्राप्त होने वाला जो कार्यक्रम संघात है वो भी नाम रूप ही है, सारा संसार ही नाम रूप है। तो कार्य यानी क्षेत्र मात्र, अव्यक्त भी अनभिव्यक्त नाम रूप दशा है, नाम रूपों की अनभिव्यक्त नाम रूप दशा को अव्यक्त कहते हैं और नाम रूप की अभिव्यक्त दशा को महदादि संघात चेतना धृति तक कहा जाता है, वो सब का सब नाम रूप ही है। तो नाम रूपात्मक अपनी उपाधि को विद्वान जब छोड़ता है तो उपाधि आश्रित कर्म को भी छोड़ दिया। तो छोड़ करके नदियां जैसे नाम रूप को छोड़ करके ही समुद्र भाव प्राप्त करती हैं, ऐसे विद्वान जो नाम रूपात्मक संसार अंतःपाती 84 लाख प्रकार के शरीरों में घुमाने वाले कर्म को त्याग देता है। कर्म नहीं रहेगा तो जन्म भी नहीं होगा, तो फिर वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। उपाधि नहीं रहेगी तो ब्रह्म भाव प्राप्त करता है। परात्पर पुरुष हैं, पर कहा जाता है महत तत्व की अपेक्षा पर जो अव्यक्त, और उससे भी पर वो हैं अव्यक्तात् पुरुषः, परह से बताया गया पुरुष। पंचम्यंत परात शब्द का अर्थ है अव्यक्त, वह अपने विकार जो हैं महदादि उनकी अपेक्षा पर हैं, अभ्यंतर हैं, सूक्ष्म हैं, व्यापक हैं, और उससे भी अभ्यंतर सूक्ष्म और व्यापक वो हैं ब्रह्म, उसे परात्पर पुरुष कहा जा रहा है और उसे विद्वान प्राप्त करता है। विधेय मुक्ति को बताया जा रहा है, विधेय कैवल्य को। शरीर छूट जाता है जब तक नाम रूप है तब तक तो जीवन मुक्ति अवस्था में रहता है शरीर। हाँ, नदी के दृष्टांत से जो है ये विधेय कैवल्य को बताया जा रहा है। पहले वाली जो श्रुति है वो भी विधेय कैवल्य को बताने वाली है। तो विद्वान जो संचित कर्म और क्रियमान कर्म है जो कर चुका है लेकिन आवश्यकता नहीं है उनका फलोपभोग करने की, अनुपयुक्त समझ रहा है, कूड़ा कचरा है उनके लिए पुण्य भी और पाप भी, उसे छोड़ देता है, विधेय भाव को प्राप्त करता है। शरीर भाव में रहना है तो कर्म को साथ में रखना ही पड़ेगा, कर्म को साथ में रख करके ही सशरीर रहा जा सकता है। और ये जो है कर्म को त्याग, नाम रूप शब्द से यहाँ पर कर्म को भी लेना, तो नाम रूपात विहाय का अर्थ तथा विद्वान नाम रूपे विहाय परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम से कर्म का हान बताया गया है। मुंडक में भी जैसे छांदोग्य में शरीरम धुत्वा और कृतात्मा शब्द से एक प्रकार से कर्म का हान बताया गया विद्या से, ऐसे मुंडक उपनिषद में नाम रूपे विहाय यहाँ से नाम रूपात विमुक्त शब्द से बताया गया कर्म का हान विद्वान के विद्या से। तो टीकाकार तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त यहाँ पर तथा शब्द के द्वारा अपेक्षित जो पूर्वार्ध में दृष्टांत है उसका स्मरण करा रहे हैं कि यथा नद्य समुद्रम प्राप्य नाम रूपे त्यजन्ति तथा विद्वान इत्यर्थ। तो समुद्र भाव को प्राप्त करती है तो नाम रूप को त्याग देती है, ऐसे विद्वान भी ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, ब्रह्म रूप बन जाता है, तो ब्रह्म में किसी भी कर्म का संश्लेष नहीं है, किसी कर्म का पुण्य का या पाप का स्वामी ब्रह्म नहीं है। तो किसी कर्म का स्वामी बन करके ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म से असंश्लिष्ट ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है तो कर्म छोड़ देता है। तो आगे शाट्यायनी शाखा का उदाहरण बताया जा रहा है। ये दो शाखा के उदाहरण हैं जिनमें विद्वान के कर्म का हान मात्र बताया गया है, उपायन की चर्चा नहीं है, न छांदोग्य में न मुंडक में। अब जिसमें केवल उपायन ही उपायन की चर्चा है, ऐसी शाट्यायनी शाखा के वाक्य को बताया जा रहा है, तथा शाट्यायनिनः पठन्ति तस्य पुत्रादायम् उपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्यां इति। तो यहाँ शाट्यायनी शाखा के वाक्य में ये बताया गया कि तस्य यानि ज्ञानिनः, जो विद्वान हैं ज्ञानी हैं, उनका जो दाय यानि धन है, दो प्रकार का वित्त होता है, मानुष वित्त दैव वित्त। मानुष वित्त से उपलक्षित है कर्म और दैव वित्त बताता है उपासना को। तो पूर्व में किया हुआ जो कर्म और उपासना, ये दाय शब्द से मानुष वित्त और दैव वित्त दोनों को लेना, उसे ब्रह्म रूप विद्वान है, ब्रह्मवेद ब्रह्म वो होती, और ब्रह्म सब का कारण है, इसलिए ब्रह्म एक प्रकार से सब का पितृस्थानीय है, सबका उत्पादक है ना। और वो जो सर्वोत्पादक ब्रह्म है, सबका विवर्त उपादान कारण कहो अधिष्ठान कहो, और उस ब्रह्म भावापन्न विद्वान माना जाएगा कि समस्त प्रजा भी उस ब्रह्म भावापन्न विद्वान के पुत्र के तरह पुत्र हैं, ऐसी व्याख्या की है किसी ने। तो विद्वान के पुत्र स्थानीय जो समस्त प्रजा है, वह प्रजा विद्वान के दाय यानी धन को लेती है। वो धन है मानुष वित्त दैव वित्त दोनों। मानुष वित्त है से लक्षित कर्म, वो दो प्रकार का, उपासना भी मानस कर्म है। तो उसमें से जो सुकृत है वह विद्वान की सुहृद जो प्रजा है, पुत्र है। सुहृद पुत्र कौन है विद्वान के? तो विद्वान की आज्ञा में रहने वाले, विद्वान का, विद्वान के प्रशंसक, वे उनके दो प्रकार के वित्त में से जो शुभ वित्त है, पुण्य कर्म और शुभ चिंतन, शास्त्रीय चिंतन संचित तथा क्रियमानगत, उसे प्राप्त कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं। और जो विद्वान का पूर्व जन्मों में या इस जन्म में हुआ अशुभ चिंतन रूप दैव वित्त है, जिसे दुष्कृत कहा जाएगा, और मानुष वित्त से उपलक्षित जो पाप कर्म है जिसे दुष्कृत कहा जाता है, उसे द्विषंत। तो विद्वान के पुत्र स्थानीय प्रजा में से जो विद्वान का द्वेष करने वाले हैं, वे विद्वान के अशुभ चिंतन रूप मानस कर्म दुष्कृत शब्दित और बाकी पाप कर्म, उसको उपयंती यानी उसका उपायन करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये जो शाट्यायनी शाखा है, इसमें केवल विद्वान के कर्मों का उपायन मात्र बताया है, और जहाँ पर विद्वान के द्वारा कर्म का त्याग भी और अन्यों के द्वारा विद्वान के द्वारा त्यक्त कर्मों का उपायन भी बताया है, हान और उपायन दोनों, ऐसा भी एक उदाहरण बताया जा रहा है कौशित की शाखा का। इसलिए आगे कहते हैं, अच्छा पहले टीकाकार यशाटायनी श्रुति का अर्थ करते हैं, उसे देखिए। श्रुतिस्थ तस्य शब्द का अर्थ करते हैं मृतस्य विदुषः, शरीर त्याग दिया है विद्वान ने, ऐसे विद्वान का जो दाय है यानी धन है, उसे ग्रहण कर लेते हैं पुत्र। उनमें से जो शुभ धन है वह सुहृद पुत्र ग्रहण कर लेते हैं, और अशुभ धन है उसे द्वेष करने वाले पुत्र ग्रहण कर लेते हैं, ये कहा गया। बस इतना ही, दो पदों का ही स्पष्टीकरण टीका में किया है, बाकी स्पष्ट है, इसलिए व्याख्या की जरूरत टीकाकार ने नहीं समझी। अब ये भाष्य को देखिए, तथैव कौशितकिनः तत् सुकृत दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम् इति। तो कौशित की शाखा वाले ये कहते हैं कि तत यानी तेन, कौशित की श्रुतिस्थ तत जो प्रथम पद है उसका टीकाकार ने अर्थ कर दिया तेन, और तेन का अर्थ है विद्या बलेन, तेन यानी विद्या बलेन यानी विद्या सामर्थ्येन। क्या होता है तो सुकृत दुष्कृते विधुनुते, विधुनुते का कर्ता है विद्वान। विद्वान अपने विद्या के सामर्थ्य से संसार में ही घुमाने वाले जो अभुक्त पुण्य पाप हैं उसको त्याग देता है। तत्का अर्थ है तेन यानी विद्या सामर्थ्येन। तो विद्या के बल से विद्वान सबको अपने वश में रखने वाले सुकृत दुष्कृतों को, कर्माधीन सब हैं, और उन अज्ञानी में जितने भी है सब कर्माधीन है, सशरीर जितने भी हैं, ज्ञानी भी जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार ही रहना होता है उनको। शरीर के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां ज्ञानी के भी प्रारब्ध के अनुसार आती है, इसलिए कर्माधीन सारा जगत है, कर्माधीनम जगत सर्वम ये कहा जाता है। उस कर्म को विद्वान त्याग देता है। कैसे त्यागता है तो तत् यानी तेन विद्या बलेन, विधुनुते का अर्थ है त्यजति। ये टीकाकार लिखते हैं तत् का अर्थ करते हैं तेन, और तेन का अर्थ कर दिया विद्या बलेन। सुकृत दुष्कृते विधुनुते का अर्थ करते हैं त्यजति इत्यर्थ। और आगे आता है यहाँ पर विद्या सामर्थ्य से पुण्य पाप का त्याग, इस वाक्य शेष से बताया गया। और वहीं पर जो दूसरा वाक्यांश है उसमें कौशित की शाखा का ही उपायन बताया जा रहा है कि तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम्। तस्य यानि विदुषः, प्रिया ज्ञातयः जो प्रिय संबंधी हैं वे क्या करते हैं कि सुकृतम् उपयन्ति, पुण्य का ग्रहण कर लेते, उपयन्ति यानी गृह्णन्ति, तो सुकृतम् गृह्णन्ति। और अप्रिया यानी द्वेष करने वाले वे दुष्कृतम् उपयन्ति, वो पाप को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर विद्वान के द्वारा पुण्य पाप का हान और अन्यों के द्वारा विद्वान के पुण्य पापों का उपायन, दोनों का भी वर्णन है कौशित की शाखा में। तो चार वाक्य यहाँ पर बताए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद का और मुंडक उपनिषद का वाक्य केवल विद्वान के कर्म का हान बताने वाला, शाट्यायनी शाखा में आया हुआ जो वाक्य है वह केवल विद्वान के सुकृत दुष्कृत का अन्यों के द्वारा उपायन बताने वाला। कौशित की शाखा का वाक्य है जो विद्वान के द्वारा कर्म का हान भी और अन्यों के द्वारा विद्वान के कर्मों का उपायन भी बताता है। इनमें से इस अधिकरण के जो विषय बनेंगे वो पहले वाले दो वाक्य ये बताया जा रहा है। तो थोड़ी टीका है, पहले टीका को देखिए। कौशित की शाखास्थ उपयंती शब्द से बताया गया जो उपायन है उसका अर्थ करते हैं टीकाकार की उपायनम ग्रहणम तस्य त्याग पूर्वकत्वात्। अब आगे का यह अर्थ कर रहे हैं तो भाष्य को देखिए पहले। तद इह क्वचित सुकृत दुष्कृतयोर हानम श्रूयते क्वचित तयोरेव विभागेन प्रिये रप्रियेश्च उपायनम क्वचित तु उभयम अपि हानम उपायनंच श्रूयते। पद की इधर भी अनुवृत्ति ले आना तो कहते हैं तद इह तो यहाँ पर जो अलग अलग शाखा के चार वाक्य बताए गए हैं उनमें से दो वाक्यों में केवल पुण्य पाप का हान मात्र श्रुत है। ये यहाँ पर कहा कि तद इह क्वचित, क्वचित शब्द से लेना तांडी शाखा और अथर्वणिक शाखा के जो वाक्य हैं उनमें क्वचित शब्द से उनको लिया गया। सुकृत दुष्कृतयोर हानम श्रूयते, पुण्य पाप का त्याग मात्र सुना गया। और क्वचित से लेना शाट्यायनी शाखा का वाक्य, उसमें क्वचित तयो विभागेन प्रिये अप्रियेश्च उपायनम एव श्रूयते ऐसे लगाना। तो शाट्यायनी शाखा में तयो यानि विद्वान के पुण्य पाप का विद्वान के प्रिय लोगों के द्वारा पुण्य का उपायन और विद्वान के अप्रिय लोगों के द्वारा पाप का उपायन ये मात्र सुना जा रहा है। और कौशित की शाखा में क्वचित तु, इसमें क्वचित शब्द से कौशित की शाखा का वाक्य लीजिए, उसमें तो उभयम अपि, उभयम यानि हानम उपायनंच श्रूयेते ऐसा लगाना। ये दोनों भी सुने जा रहे हैं, श्रुत है, हान भी और उपायन भी यानी ग्रहण भी। अब इनमें से ये कहा जा रहा है कि तद यत्र उभयम श्रूयते तत्र तावन न किंचित वक्तव्यम अस्ति, कौशित की शाखा के विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां दोनों भी हैं, विद्वान के द्वारा कर्म का हान और बाकी लोगों के द्वारा कर्म का उपायन। इसलिए वहां हान या उपायन में से किसी का उपसंहार अनुपसंहार का विचार करने की जरूरत ही नहीं है। और जहां केवल उपायन ही सुना जा रहा है उसके विषय में अनुमान से हान का भी अध्यार होगा क्योंकि बिना किसी के द्वारा त्यागे दूसरा स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए शाट्यायनी शाखा में जहां पर केवल उपायन ही उपायन सुना गया और हान नहीं सुना गया वहां पर उपायन अन्यथा अनुपपत्या आक्षेपक होगा हान का, हाँ अर्थापत्ति से, और अर्थापत्ति प्रमाण से हान का उपसंहार होगा वहां पर। इसलिए उसके विषय में भी अलग से विचार संशय नहीं होगा। लेकिन जहां केवल हान ही हान सुना गया उपायन नहीं सुना गया तो हान के लिए अन्य के द्वारा उपायन कोई त्यागेगा, किसी के द्वारा त्यागी गई जो वस्तु है उसका त्याग वो तभी करेगा जब कोई लेने वाला होगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हान के लिए उपायन आवश्यक हैं या नहीं भी हैं, आवश्यकता अनावश्यकता हान के लिए उपायन की देख करके, उपायन के लिए तो हान की आवश्यकता है, लेकिन हान के लिए यानी त्याग के लिए उपायन की आवश्यकता है ही ये नहीं कहा जाता, इसलिए वहां आवश्यकता अनावश्यकता को देख करके संशय होता है छांदोग्य श्रुति में और मुंडक श्रुति में, जहां केवल हान ही बताया गया है वहां हान बिना उपायन के भी उपपन्न होने के कारण क्या वहां उपायन का उपसंहार नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ऐसा संशय होता है, ये सब बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आगे कहते हैं कि यत्रापि उपायनम एव श्रूयते न हानम तत्रापि अर्थादेव हानम सन्निपतति, जहाँ केवल उपायन ही सुना गया शाट्टायनी शाखा में वहाँ पर हान का अध्यार किया जाएगा, अर्थात एव यानि अर्थापत्ति प्रमाण से हानम सन्निपतति यानी उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि बिना हान के उपायन सिद्ध नहीं होता, कोई छोड़ेगा तो दूसरा ग्रहण करेगा। ये आगे कह रहे हैं कि अन्य रात्मीयो हो सुकृत दुष्कृतयो हो उपेयमानयो हो आवश्यकत्वात् तदहानस्य, नहीं नहीं वो आगे आ रहा है, हाँ वो सब आगे का अवतरण में लिखा जा रहा है, यत्र तु का अवतरण है। तो अन्य आत्मीयो यही अर्थात कैसे हान उपस्थित होता है जहाँ केवल उपायन बताया गया उसके विषय में ये वाक्य है भाष्य में कि आत्मीयो हो सुकृत दुष्कृतयो हो अन्य उपेयमानयो हो तद हानस्य आवश्यकत्वात्, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं अन्य प्रिय तथा अप्रिय लोगों के द्वारा सुहृद और द्वेष करने वालों के द्वारा जो विद्वान के पुण्य और पाप ग्रहण किए जा रहे हैं वह तभी ग्रहण किए जा सकते हैं जब विद्वान त्यागेगा, इसलिए अन्यों के द्वारा उपेयमान सुकृत दुष्कृतों का त्याग आवश्यक होने से अर्थात वहाँ विद्वान के पुण्य पाप का हान उपस्थित होगा शाट्टायनी शाखा में, उपाय नहीं बताया वहाँ पर हान भी आ जाएगा। लेकिन जहाँ केवल हानि ही हान बताया है वहाँ उपायन नहीं आएगा कि आएगा, ये विचार इसके लिए संशय बताया जा रहा है। यत्र तु हानम एव श्रूयते इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, अवतरण और पूर्व वाक्यों का थोड़ा तात्पर्य भी बताते हैं कि उपायनम ग्रहणम तस्य त्यागपूर्वकत्वात्, पूर्व वाक्य में ये जो यत्रापि उपायनम एव श्रूयते न हानम तत्रापि अर्थादेव हानम सन्निपतति इत्यादि वाक्य का अर्थ कर रहे हैं कि उपायनम ग्रहणम, उपायन शब्द का अर्थ है ग्रहण और तस्य त्यागपूर्वकत्वात्, तो अन्य के द्वारा किसी का कोई पदार्थ ग्रहण तभी हो सकता है जब उस पदार्थ का स्वामी उसे छोड़ेगा त्यागेगा, तो इसलिए कहते हैं तस्य यानी उपायनस्य त्यागपूर्वकत्वात्, तो विद्वान त्यागेगा तो विद्वान के सुहृद और द्वेषकर्ता पुण्य पाप को ले पाएंगे। अत्यक्तयोर ग्रहण अयोगात, विद्वान के द्वारा अत्यक्त जो पुण्य पाप है उनका सुरुत तथा द्वेषकर्ताओं के द्वारा उपायन असंभव होने से ग्रहण अयोगात, इसलिए त्यागो अर्थात आयाति, इसलिए वहां पर अर्थात उपस्थित होगा हान त्याग। अब ये अवतरण है यत्र तु इत्यादि का। यत्र तु त्याग एव श्रुत न, यत्र तु त्याग एव श्रुत तत्र हानुपायनयो हो सहभावस्य आवश्यकत्व अनावश्यकत्वाभ्याम संशयम आह यत्र तु इति। तो जहां पर केवल त्याग ही त्याग सुना जा रहा है विद्वानों के पुण्य पाप का, वहां पर हान और उपायन का सहभाव यानी साहचर्य आवश्यक भी है अनावश्यक भी होने से संशय में हेतु है। हान और उपायन का साहचर्य नियम का आवश्यक होना न होना, ये साहचर्य नियम की आवश्यकता अनावश्यकता को लेकर के संशय उपस्थित होता है, वो यहाँ पर विचारणीय विषय बनेगा। इसे कह रहे हैं यत्र तु हानम एव श्रूयते न उपायनम, तत्र उपायनम सन्निपतेद्वा न वा इति। विचिकित्सायाम अश्रवणात् असन्निपातः, तो ये संशय और पूर्व पक्ष दोनों बताए यहाँ पर। विचिकित्सायाम यहाँ तक तो संशय है कि यत्र तु हानम एव श्रूयते, इसमें यत्र शब्द से लेना छांदोग्य और मुंडक का वाक्य, वहाँ पर केवल विद्या के सामर्थ्य से विद्वान के पुण्य पाप का त्याग मात्र सुना जा रहा है। न उपायनम श्रूयते, उपायन यानी अन्यों के द्वारा ग्रहण नहीं सुना जा रहा है। तत्र उपायनम सन्निपतेत वा न वा, तो वहां पर उपायन यानी ग्रहण का उपसंहार नहीं होगा या होगा। हाँ, ये संशय हुआ सन्निपतेद वा न वा इति विचिकित्सायाम। विचिकित्सा शब्द का अर्थ है संशय, इसलिए इति विचिकित्सायाम का अर्थ है इस प्रकार का संशय होने पर। फिर क्या हुआ, तो कहते हैं पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं न सन्निपतेत, ये पूर्व पक्ष का निर्णय है द्वितीय कोटि यहाँ की। इसलिए कहा पूर्व पक्ष ने कि असन्निपात यानि उपायनस्य तत्र असन्निपात, सन्निपात का अर्थ है उपसंहार, असन्निपात का अर्थ हो जाएगा अनुपसंहार। तो छांदोग्य श्रुति में और मुंडक श्रुति में उपायन का यानी ग्रहण का असन्निपात ही होगा, अनुपसंहार ही होगा। पूर्व पक्षी को हेतु पूछा जाएगा क्यों असन्निपात ही होगा, अनुपसंहारी रहेगा, उपायन का उपसंहार क्यों नहीं होगा वहां। तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं अश्रवणात्, अश्रवणात् यानि छांदोग्य श्रुति में और मुंडक श्रुति में अन्य कर्तृक विद्वानों के पुण्य पापों का उपायन अश्रुत होने से, उपायन का श्रवण न होने के कारण अग्रहण ही होगा, ग्रहण नहीं होगा, ये यहाँ पर कहा गया। और एक हेतु बताया जा रहा है पहले, हाँ, विद्या विद्यांतर गोचरत्वाच्च इत्यादि से, इसका अवतरण भी टीका में है। उससे पहले टीकाकार थोड़ा पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में फल भेद बता रहे हैं। अत्र पूर्व पक्षे स्तुति प्रकर्षा सिद्धि सिद्धांते तत्सिद्धि रीति फलम। तो अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, इस अधिकरण में पूर्व पक्ष में यानी पूर्व पक्ष के मत में स्तुति प्रकर्ष की असिद्धि ये फल है। ये हान मात्र, जहाँ हान ये भी अर्थवाद है विद्या का, स्थावक है, प्रकर्ष बताने वाला है, और ये उपायन वाक्य भी अर्थ क्या नाम स्तुति कर रहा है। तो केवल मुंडक में और छांदोग्य में हान ही हान होगा, तो उतने से स्तुति तो होगी लेकिन प्रकृष्ट स्तुति नहीं होगी, स्तुति में प्रकर्ष नहीं आएगा। यानी इतना इतनी मात्र स्तुति विद्या की होगी कि विद्या ऐसी प्रशस्त है कि संसार के प्राणियों को संसार में घुमाने वाला जो कर्म है संसार का हेतु होत, उस कर्म का हान कर देती है। विद्वान से वो बंधन का हेतुभूत कर्म को समाप्त कर देती है, ये विद्या की स्तुति हुई। और साथ में यदि उपायन भी होगा तो स्तुति का प्रकर्ष होगा। क्या प्रकर्ष होगा? कि विद्या का ही सामर्थ्य है कि विद्वान की निंदा करने वाले को विद्वान के द्वारा त्यागे गए पापों से जोड़ रही है विद्या, और विद्वान के प्रशंसक को विद्वान के पुण्य कर्म से जोड़ रही है। ऐसा कहेंगे तो एक प्रकार से वो जो स्तुति हुई उस स्तुति में प्रकर्ष आता है, वह प्रकर्ष सिद्ध नहीं होगा यदि अनुपसंहार मानेंगे। छांदोग्य में और मुंडक में हान का मात्र श्रवण होने के कारण, उपायन का श्रवण न होने के कारण उपायन का ग्रहण नहीं करेंगे, उपसंहार नहीं करेंगे, तो स्तुति तो होगी लेकिन स्तुति में प्रकर्ष निखार नहीं आएगा, प्रकृष्ट स्तुति नहीं हो पाएगी। तो स्तुति प्रकर्षा सिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत में वहां पर भी जहां केवल हान ही श्रुत है वहां पर उपायन का उपसंहार होगा तो प्रकृष्ट स्तुति हो जाएगी, स्तुति में प्रकर्ष आएगा। तो विद्या का प्राशस्त्य और खिलेगा, ये सिद्धांत मत में फल होगा स्तुति प्रकर्ष सिद्धि। तो इसलिए कहते हैं कि सिद्धांते तत्सिद्धि, तत्सिद्धि में तत्शब्द से लेना स्तुति प्रकर्ष को, तो स्तुति की स्तुति का प्रकर्ष निश्चित होगा जहां पर उपायन का उपसंहार मानते हैं जो लोग, उनके मत में सिद्धांती मानते हैं। अब विद्यांतर गोचरत्वाच्च ये जो हेत्वंतर हैं इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका में दो तीन पंक्ति और भाष्य में दो पंक्ति हैं, ढाई पंक्ति, दो पंक्ति समझ लो। अभी यदि करते हैं पाँच मिनट रुक करके तो नर्सो सूत्र का विचार प्रारंभ होगा। अभी करना है या परसों करना है? नरसों? हाँ कल तो हो जाएगा, कल भी होगा। हाँ ये तो सुबह नहीं होना है, ये शाम का तो होगा कल। ठीक है, समय बदलना हो तो 3:30 बजे कर सकते हैं। करना है क्या कल से? या 4 बजे? ठीक है, शाम को थोड़ा सूर्यास्त जल्दी हो रहा है, आरती का तो समय बदलना है स्वाध्याय के लिए। सब लोगों की जैसी अनुकूलता हो कल बता देना तो फिर। हाँ कल तो 4 बजे ही होगा, कल तो 4 बजे ही होगा है? हाँ तो कल सब सोच करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदः